Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna een kwart van alle agenten en rechercheurs zegt wel eens te zijn bedreigd door criminelen, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 politiemedewerkers. Naast rechercheurs zijn vooral wijkagenten het doelwit. De korpsleiding noemt het zorgelijk dat de dreigingen steeds vaker op de persoon zijn gericht. De meeste agenten zeggen dat ze er in hun leven weinig last van hebben, maar volgens de korpsleiding moet de invloed van bedreigingen niet worden onderschat. Het Planbureau voor de Leefomgeving is kritisch over het coalitieakkoord. Er zou te veel naar het hier en nu worden gekeken en te weinig over de grens en naar de toekomst. Zo heeft de nieuwe coalitie volgens het Planbureau te weinig plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zoals is vastgelegd in de Klimaatwet. Vliegbasis Gilse Rijen is al jaren ernstig verontreinigd met PFAS, meldt het onderzoeksprogramma Pointer. In metingen zouden waardes zijn gevonden die 56 keer te hoog waren. Ook 11 andere defensieterreinen blijken te zijn verontreinigd. Er is jarenlang gespoten met PFAS-houdend blusschuim. Defensie zou alle terreinen willen saneren. Een Amerikaanse vrouw heeft vorige maand de lever gekregen van een 98-jarige man. Die was kort daarvoor overleden na een val. Omdat hij verder gezond was, kon zijn lever worden getransplanteerd. De man uit Missouri, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en de Koreaoorlog, is de oudste Amerikaan ooit die een orgaan heeft gedoneerd. Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee bij de EK-selectie gehaald vanwege een blessure van Brian Brobbey. Zirkzee moet zijn vakantie in Florida ervoor afbreken. De EK-selectie telt nu weer 26 spelers. Zondag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Polen. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden en vooral in het noorden buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. En welkom terug. Dit is nog steeds Ruben Rozen Jacobson als presentator. We zijn bij het programma Vroeg Beland. En we gaan eerst eventjes luisteren naar een lekker nummertje. Als je toevallig op weg naar werk bent, dan is deze voor jou. Dit is Michael Jackson met Working Day and Night. Ooh, my Dat was een klassieker, Michael Jackson met Working Day and Night. We zitten zo lekker in de muziek, we gaan naar nog een nummertje. Hier is Vrouwtje met Kwijt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht is. Ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is zat op de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij, en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden, nu ben ik hier. Moeder, ziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op, het is 4:15. Laat me dansen met de resten van plezier. En val ik op, als ik niet te koop, bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt, als je van me houdt? Of wil ik hier weg, ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij, ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit? Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij, en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht, het is een vadertje op me wacht. Het is een vadertje op me wacht. Ik ben bang dat op mijn wacht. En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al. Dat was Vrouwtje met Kwijt. NPO Radio 1. BNN VARA. Al meer dan 60 jaar is het een begrip in televisieland, de zilveren Nipkow-schijf. Vandaag wordt deze prestigieuze televisieprijs van Nederland weer uitgereikt. De vraag is, wie gaat er dit jaar met de eer vandoor? Vroeg. Goedemorgen, dit is de Vroeg van donderdag 13 juni... waar je misschien Merel Wielaert zou verwachten. Hoor je deze ochtend mij, Ruben Rozen-Jacobson... en mijn co-presentator Stijn Goossens. Goedemorgen. Goedemorgen, Stijn. Ja, want Pipo de Clown, de serie André van Duin... Mies Bouwman en Arjen Lubach hebben samen één ding gemeen. Ze wonnen allemaal de zilveren Nipkow-schijf. Deze jaarlijkse prijs bekroont het beste televisieprogramma. Vandaag rond de jury hun beraad af... en wordt bekendgemaakt wie er dit jaar met de winst van doorgaat. Hoe belangrijk is deze prijs, die ooit werd opgericht... om de kwaliteit van de Nederlandse televisie te bevorderen? Ik ga erover praten met Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid... die bij ons in de studio is. En aan de telefoon heb ik Nienke Schipper, mediajournalist bij Trouw. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Nienke, we beginnen even bij jou. Wat was dit voor televisiejaar? Een bewogen jaar, denk ik. We hadden een aantal hele mooie series. En daar hebben vooral de specialisten met heel veel plezier naar gekeken. En die hebben een selectie gemaakt. En daar komen opnieuw appels en peren uit, zoals ze dat zelf zeggen. Ik zie Bas al lachen. We hebben dit jaar 3 prachtige genomineerden. 2 dramaseries en een documentaire serie over adoptie. En die gaan vandaag strijden om... De meest prestigieuze prijs van Nederland. Bas, jij moest al lachen. Nou ja, het is natuurlijk... Kijk, televisie is een medium van alles. Hè? Alle extreme. Hoe kies je daar inderdaad het beste programma uit? Dat is best een uitdaging. Nou, heb jij in ieder geval persoonlijk dit jaar met veel interesse voor de buis gehangen? Ja, ik heb alleen een handicap. Ik ben van het archief, dus ik kijk nog meer televisie van vroeger tijden dan van nu. Ja, bij wijze van spreken dan. Dat krijgen ze bij Beeld en Geluid werken. Precies, precies. Maar was je wel een beetje te spreken over wat er dit jaar te zien was? Zeker. Het aanbod is natuurlijk enorm wat je op televisie ziet. Daar is nog steeds ook meer bijgekomen door allerlei andere diensten. Dus je hoeft je nooit te vervelen. Maar in Nederland wordt gewoon goede televisie gemaakt. Dus dat is heel goed om te constateren natuurlijk. Zou je ook zeggen dat het steeds beter wordt? Nou, dat denk ik niet. Beter of het is niet hoger, verder en dieper. Maar er wordt gewoon goede televisie gemaakt. En goede verhalen verteld, bijvoorbeeld. Mooi. De series die worden wel steeds beter. Hè? Er gaat steeds meer budget naar en die worden steeds belangrijker. En halen ook hogere kijkcijfers. Ja, dat is wel in golven natuurlijk. Hè? Ik bedoel, in de jaren 80, 90 werd ook heel veel geïnvesteerd in drama. Toen kon er ook heel veel. Dus het is heel fijn dat dat weer een beetje terugkomt, denk ik. Mooi. Bas, bestaat ook een prijs op het gebied van de radio. De zilveren reismicrofoon. Voor mij nog een heilig doel natuurlijk. Het allerbelangrijkste is toch wel de zilveren Nipkow-schijf. Wat maakt deze prijs dan zo bijzonder en prestigieus? Nou ja, sowieso, het is de oudste prijs. Hè, dus dat het, de continuïteit ervan, die is heel belangrijk. En wat heel mooi is natuurlijk, is dat het journalisten zijn. Beroepskijkers, mensen die niets anders doen. Bijna niets anders doen dan programma's kijken en op basis daarvan met elkaar de beste eruit kiezen. Dat is wel heel bijzonder. Nou, laten we dan even hebben over wie de kanshebbers zijn. Wie zijn de kanshebbers? Wie zijn de genomineerden die deze prijs mogelijk vandaag in ontvangst gaan nemen? Allereerst de Joodse Raad, hè, de dramaserie. Een gevoelig onderwerp in de geschiedenis. Een onderwerp dat natuurlijk al vaak aan de orde is geweest. En maak daar dan maar eens een nieuwe serie van die mensen aan de buis kluistert. Ja. En dat is gelukt. Het is een onderwerp waar natuurlijk ontzettend veel over gemaakt is. Absoluut, absoluut. Ja. Nee, Nienke, hoe heb jij de Joodse Raad gekeken? Als je gekeken hebt. Ja, zeker, natuurlijk. Mag ik vanuit gaan? Ademloos. Ik moet zeggen dat ik hier thuis op een beetje weerstand stuitte, omdat het niet een hele vrolijke serie is. Je moet er wel echt even voor gaan zitten. En dat betekent dat dit is niet de serie die je in één avond even lekker wegbinst. Maar we hebben hier zeker gefascineerd zitten kijken. En alle afleveringen toch ook wel met een brok in de keel gezien. En dat is de Joodse Raad. Wie zijn er voor jou nog opgevallen? Welke kanshebbers, Nienke? Ja, ik ben natuurlijk groot fan van Eva Krutsen. Die maakte Bodem dit jaar. Ja. En dat is zo'n eigen gemaakte serie. En heel bijzonder, want ze heeft het zelf bedacht, zelf geschreven, zelf geregisseerd en zelf geacteerd. En zij heeft echt een heel fijn gevoel voor humor en kan dus een zwaarder onderwerp als rouw, waar eigenlijk die serie over gaat, heel licht verteerbaar maken. Ja. Wel twee contrasterende sferen die worden neergezet. De Joodse Raad en Bodem. Absoluut, ja. Bodem is veel meer eigentijds, hedendaags. En ook hilarisch. Pijnlijke herkenning. Ja. Het is wel anders, ja. Ja, en het is eigenlijk wel. Bodem is natuurlijk heel modern in de situaties die worden neergezet. De Joodse Raad is juist heel erg. Sorry, ga door, Nienke. Ja, er zitten hele leuke effecten in. Dus ze heeft heel speels heeft ze dat gedaan met de special effects als pratende poppetjes op kasten. Inderdaad, wat Bas zegt, heel modern, eigentijds. Nog andere kanshebbers die we moeten bespreken? Nou, de afhaal Chinees. Ja. Ook heel eigentijds. En natuurlijk een onderwerp dat groter is dan alleen deze documentaire reeks. Het gaat over adoptie. Maar dan van binnenuit. Iemand die zichzelf onderzoekt. Kelly van Binsbergen. En ook confronterend. Op welke manier zichzelf Kelly onderzoeken? Chen, hè? Oh, Kelly sorry. Chen. Nieke, wat zeg je? Kelly Chen van Binsbergen. Ja, hè? Klopt. Dus, die serie gaat ook onder andere over de zoektocht naar haar identiteit. En zij is Chinees geadopteerd. Het gaat echt over adoptie uit het buitenland en wat dat kan doen met geadopteerden. En aan het einde van de serie dan verandert zij haar naam terug naar haar babynaam. En dat is dat plakt ze eraan vast. En dat lukt ook. En dat is echt een heel ontroerend moment in de serie, vind ik. Mooi. Nou, tot dusver wat jullie natuurlijk van de kanshebbers vinden. We gaan het zo nog even hebben over wie de jury is die dit gaat bepalen. Vroeg. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in NPO Radio 1 app. We zeiden het net al, wie zijn de mensen? Uiteindelijk, jullie hebben hier een mooie mening over, maar jullie gaan natuurlijk niet bepalen wie de winnaars worden. Wie dat wel doen, ja, daar gaan we het nu over hebben. Nienke, het is een groep van juryleden om met elkaar te discussiëren en te bepalen wie er echt uitspringt. Hè? Wie de echte krenten uit de pap zijn. Wie is dat clubje van deskundige beoordelaars? Nou, dat zijn professionele televisiekijkers. Voor Trouw zijn dat Maaike Bos en Renate van der Bas. Dat zijn onze televisierecensenten. Die kijken elke dag televisie en die zien dus echt alles. En het zijn mensen die heel kritisch naar programma's kijken. Dus dat niet voor zoete koek slikken en gewoon daar echt ook vraagtekens bij zetten. En dat maakt dat die prijs dus heel bijzonder is, omdat het dus niet gaat om publiekslievelingen, maar om echt speciaal gemaakte programma's. En zij hebben daar ervaring in. En zo zitten er ook recensenten van de Volkskrant en de Telegraaf en NRC Handelsblad, Parool, Groene Amsterdammer in. En die sluiten zich vandaag samen op. En dan gaan ze heftig discussiëren welk programma nou werkelijk het beste is. Als ik jou zo hoor, dan heb jij er wel vertrouwen in dat zij dit op een goede manier gaan doen. Ze hebben het al een aantal jaar best tot een goed einde gebracht. En ik weet dat het er soms best pittig aan toe gaat op die dagen dat ze met elkaar zitten. En dat de opluchting altijd heel bevredigend is als ze er samen weer uit zijn gekomen. En het is opmerkelijk dat dit jaar is er geen ere zilveren Nipkoff-schijf. Dat is iets waar echt alle juryleden het unaniem over eens moeten zijn als ze dat willen voordragen. Die struggle hebben ze in ieder geval niet. Maar dat gebeurt altijd vooraf. Vandaag gaan ze echt beslissen wie de winnaar van de Zilveren Nipkoff-schijf 2024 is. Bas? Ja, het is wel bijzonder. Want ze hebben natuurlijk eerst die drie nominaties bepaald. Hè, dus dat is al lang geleden. Kijk, nu hoeven ze alleen maar uit deze drie te kiezen. Dus de discussies kunnen zich beperken. Dat scheelt. En ze hebben er lang over na kunnen denken. Ja. Want het komen tot die drie nominaties, dat is pas echt een uitdaging. Ja, misschien is het grote werk al gedaan nu. Het grote werk is echt al gedaan. Ja. Hey, en over die jury, hè, vragen jullie allebei. Is het belangrijk dat er verschillende soorten personen in die jury zitten? Of maakt dat allemaal niet zo uit? Nee, ik denk dat het heel goed is. Vooral die verschillende media, hè, ook Ron Vergouwen van NPO Radio 1 zit daar ook bij bijvoorbeeld. Maar het is echt een heel breed scala van alle kranten, dus alle journalisten. Dus dat betekent dat je ook verschillende perspectieven zult hebben. Voorheen was nog wel eens de kritiek van de Nipkoff-schijf. En aan het eind van het jaar wint de VPRO altijd. Dat is al lang niet meer zo. Ik denk dat dat ook wel heel goed vertegenwoordigd is. Ja, Nienke eens? Nou ja, de kritiek was ook dat het een stelletje witte oude mannen waren die hier bepaalden wie de prijs kregen. Maar dat is ook al lang niet meer zo. Er zitten al jaren vrouwen in de jury en misschien iets meer kleur zou leuk zijn. Maar het is wel een gemêleerd gezelschap, ook over de leeftijden heen. Ja. En die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen achterban en kijken dus ook allemaal op een eigen manier naar televisie. En als ze het dan eens kunnen worden, ja, dan heb je denk ik een goed programma. Ja, nou, genoeg reden om te denken dat ze gaat lukken. Maar ja, de vraag is ook, hoe komen ze tot die keuze natuurlijk? Hè? En jij zei het zelf ook al, Nienke, appels en peren. als die op aankomt, dan is het vaak alsof je appels met peren vergelijkt. Het zijn zulke verschillende series. Dus de vraag is, Nienke, waar beoordeelt de jury nou precies op? Waar kijken ze naar? Nou, of het echt goed is gemaakt, of het integer is gemaakt, of het goed is geknipt, of het een fijn programma is om naar te kijken. En dus zeker niet naar kijkcijfers. En dat maakt het tot een groot verschil met de televisiering, wat echt een publieksprijs is. Daar kiest het publiek wat het mooiste is. En dan krijg je dus inderdaad de meilandjes. En dit nu maakt ook een kleiner programma, een programma wat misschien niet direct is opgevallen, kans om deze prijs te winnen. Ja. Ik hoor je echt een duidelijk onderscheid maken tussen de populaire series, de dingen die lekker wegkijken, om het zo maar te zeggen, en de kwalitatieve series. Klopt dat? iets waar je iets van opsteekt. Zoals bijvoorbeeld de afhaal Chinees. Dat geeft een heel fijn nieuw perspectief. En dat is bijzonder, want het is ook nog van Omroep Zwart. Dat is een aspirant omroep. En het gebeurt niet zo vaak dat zo'n kleine, relatief nieuwe omroep in één keer wordt genomineerd voor zo'n belangrijke prijs. Dus dan hebben ze echt iets gepresteerd. Ja. Er bestaat, ja, het is niet echt een absolute maatstaf om te bepalen wat het beste programma is. Zeker met programma's die zo verschillend zijn. Draait het om kijkcijfers? Want we zeiden net, het gaat niet echt om de lievelingetjes. Nee, maar je kan wel zeggen impact. Oké. Denk in ik. Aantallen? Nee, niet zozeer in aantallen, maar ook wat teweeg brengt bij het publiek. Er wordt over gesproken. En als je ook in de geschiedenis kijkt, dan zul je zien dat er veel programma's zijn die ook best wel hoge kijkcijfers hebben. Maar die naast die kijkcijfers vooral dan enorme impact hebben. Dus bijvoorbeeld, maatschappelijk belang. Ja, maatschappelijk belang. 2022 won Boos met de Voice-uitzending. Dus niet eens televisie. Maar die impact was zo groot. En ja, die kwaliteit laat zich natuurlijk wel afmeten aan met name de tijd die erin geïnvesteerd is om zo'n programma te maken. En vaak ook geld natuurlijk, maar wel kwaliteit in bijvoorbeeld een scenario of de mensen die het maken, de vakmensen. Ja. Ja, er is dus. Ja, die onderwerpen onderwerp ook heel erg. Zeker. Ja, maar het is wel belangrijk dat het iets teweeg brengt, zoals de Joodse Raad. Heeft echt een heel nieuw licht geworpen op de manier zoals wij kijken naar de rol van de Joodse Raad in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En datzelfde geldt dus voor de afhaal Chinees, die een nieuw licht werpt op de manier waarop wij kijken naar adoptie. Dat is nu zelfs helemaal stopgezet. En Bodem maakt een onderwerp als rouw, nou, zoals ik al eerder zei, heel licht verteerbaar. Ja, jullie zeggen dat er toch vrij duidelijke eisen zijn aan wat een programma moet hebben om in aanmerking te komen. Maar even Bas, jij vooral aangezien je in de archieven zit, de zilveren Nipkow-schijf die wordt al sinds 1961 uitgereikt. Het is maar één keer gebeurd dat een programma van de commerciële omroep won, Barend en Van Dorp van de RTL in 2002. Ja. Nou, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Dat die kwaliteit, dat waren echt doorgewinterde programmamakers die toen het publieke debat bepaalde. Dus niet zo gek dat zij wonnen. Maar dat zie je natuurlijk toch bij de commerciële hebben een ander belang. Want daar zijn die kijkcijfers gewoon veel directer van belang. En dat zie je dus vaak terug. Overigens, BNB Vol Liefde van RTL heeft wel een eervolle vermelding gekregen. Dus er staan wel degelijk programma's op het vizier bij de jury. Ja, en er is ook nog, hè, als we toch dingen gaan vergelijken, er is nog een andere prijs, de Gouden Televisiering. Die bestaat naast de Zilveren Nipkow-schijf. Wat is het verschil? Nou, de televisiering is publieksprijs, dus het publiek kiest dat. Ja. En dat is natuurlijk een heel ander soort keuze. Ja. En overigens kunnen dingen wel hand in hand gaan. Hè. Even tot hier heeft vorig jaar een ere Zilveren Nipkow gekregen. Dus als het ware voor het fenomeen voor de meerdere jaren dat het gemaakt is. En is ook winnaar van de televisiering. En als we het hebben over kijkcijfer, hebben we enig idee van deze drie kanshebbers, de Joodse Raad, de Afhaal Chinees en de Bodem, welke het meest heeft bereikt? Misschien de Joodse Raad. Joodse Raad. De Joodse Raad. Ja, die is volgens mij het meest bekeken. Want die had ook meteen op het moment dat die werd uitgezonden enorme impact. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik zeg maar qua terugkijken of via NPO Start niet precies de cijfers op een rijtje heb. Dus hoeveel dat nadien nog is gezien, dat weet ik niet precies. Nee dat Bodem zal inderdaad voor de streamers wat aantrekkelijker zijn, denk ik. Ja. Nou, het is nog even wachten om te kijken wie dit jaar de winnaar wordt. Maar we weten natuurlijk, we kunnen terugkijken. We hebben een rijk archief van winnaars sinds de jaren 60. Dus Bas, nou, laten we even met jou een snelle duik daarin nemen. Wat zijn volgens jou de meest spraakmakende en opvallende winnaars van de prijs? Nou ja, als je naar het geheel kijkt, dan zie je dus dat het vaak of documentaire series zijn, documentaire reeksen, of kwalitatief goede dramaseries. Of bijvoorbeeld satire, die het publieke debat bepaalt. Dus als je daarmee gaat kijken, als je daarover nadenkt, nou, dan zie je precies dat soort winnaars. 1975 was het bijvoorbeeld de serie Culemborg, bijvoorbeeld. Een documentaire serie die helemaal in Culemborg de hele samenleving ging filmen. Ook weer op dezelfde manier, met heel veel tijd en aandacht. En dat had dus gewoon enorme impact. Ja, en dat zou je kunnen vergelijken met andere documentaire reeksen die gewonnen hebben. Zoals 4 HAVO Klas Apart. In de jaren 90. Of het Nieuwe Rijksmuseum. Dus dat is het patroon, die documentaire vorm. Drama doet het goed. Maar dan kan je denken aan Pleidooi en Oud Geld in de jaren 90. Dat waren ook kwalitatief goede series die veel publiek bereikten. Ook best wel lang liepen. Het zijn ook vaak personen geweest aan wie het opgehangen is. Dus de eerste jaren werd het sowieso aan personen uitgereikt. Pierre Janssen en Leen Timp waren de eerste. Pierre Janssen was legendarische kunstkenner, die maakte kunstprogramma, was directeur van museum. En Leen Timp was regisseur, een van de oudste pioniers op televisiegebied. Die won in 1961 als eerste. En in 1962 won Lou de Jong, de directeur van het NIOD, maar voor zijn serie De Bezetting. Dus dat is een beetje hoe je ernaar kan kijken. Die eerste jaren werd vaak aan personen opgehangen. Enorme televisie vernieuwen, zoals Bob Royens bijvoorbeeld, 1969. Ja, het zijn soms namen die niemand meer kent. Ja, en soms zijn het natuurlijk iconen, zoals Kees Verkoot en Wim de Bie. En in het voetspoor daarvan de mannen van Koefnoen. En Arjen Lubach. Even tot hier, dus ja, dat is de andere patroon. Impact hebben gemaakt. Ja. Ja. Ja. Nienke, heb jij nog iets aan te vullen? Nou, ik heb wel een vraag aan Bas. Kun je me uitleggen waarom in 1962 Wim Meuldijk won met Pipo de Clown? Nou, eigenlijk niet. Maar ik denk wel dat Pipo de Clown natuurlijk ook zo'n programma is wat meer was dan het programma alleen. En ook nu nog, als je Sappa de Flap zegt, weten generaties waar dat vandaan komt. Dus ik denk op die manier ook impact. Ja, precies. Ja, bijzonder. Ja, nee, zeker. Zeker. Nou, en het grappige is ook, je ziet even een dipje. Hè? Dus in 1967 wint Piet Kaart, cameraman van met name de KRO, of voor de KRO. En dan is er even niks. En dan in 69 Bob Royens, dus een jaartje overgeslagen. De prijs werd op een gegeven moment stond er in de krant dat het werd opgeheven. Om vervolgens dus 3 maanden later de prijs wel weer uit te reiken. Dus ook dat is gebeurd. Dat dynamische geschiedenis. Het was even. De financiering was even een probleem. En de recensenten hadden er even niet zo'n zin in. Maar toen bleek toch dat er enorme ook vanuit de televisiemakers zelf wel een drive was van blijft die prijs nou uitreiken. Dus, waar komt dat geld vandaan eigenlijk? Nou, er is niet heel veel geld nodig, gelukkig. Want dat is ook wel bijzonder. Die jury doet dat geheel vrijwillig. Nou joh, even een shout-out naar de jury dan. Ja, absoluut. Nee, die besteden daar veel tijd aan om dat te organiseren. Dus het belangrijkste wat je nodig hebt is natuurlijk dat er een beeldje is. Iets wat uitgereikt wordt. Er zit geen geld aan verbonden. Ah, kijk, dat is wel belangrijk. En dat je een locatie hebt om het uit te reiken. Ja. En dat je er wat aandacht aan kan geven. Ja. We hebben ook wat vragen binnengekregen van luisteraars. Daarvoor schakel ik over naar mijn co-presentator Stijn. Ja, hallo. Hi. Ik heb eventjes de vragen een beetje in de gaten gehouden. Ja, we hebben een vraag van Jan binnengekregen. Die is, die kijkt toch een beetje met een kritische bril naar de media-industrie. Die zegt, ja, iedereen heeft zijn mond vol over klimaatproblemen. Toch blijven omroepen, ja, heel de wereld overtrekken om programma's op te nemen die gewoon vaak ook in Nederland gemaakt kunnen worden. Hij zegt, ja, zijn veel van die programma's niet gewoon eigenlijk een beetje milieuvervuiling? Ja, in het licht van de nominaties van dit jaar voldoet het geheel aan de wens, want het zijn allemaal Nederlandse programma's, ook gemaakt in Nederland. Kijk, dus hele klimaatneutrale Dus in dat opnames. Opzicht past dit geheel. En tegelijkertijd, als je ziet wat voor buitenlandse programma's dan, of programma's die in het buitenland zijn opgenomen, in het verleden genomineerd zijn. Sterker nog, in 2023 won Onze Man bij de Taliban. Ja, dat is ook een venster op de wereld. Dat is ook precies hoe het medium ooit is neergezet. Dat was een reclameslogan van een grote gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands, zoals ze zo mooi zeggen. Venster op de wereld. Als je dus op die manier media maakt, dat het ons leert over de wereld en misschien ook bijvoorbeeld tot actie zet als het gaat over klimaatverandering, omdat je ziet dat er aan de andere kant van de wereld nog veel meer impact is dan hier, dan heeft het functie, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik denk dat de onderliggende gedachte is natuurlijk dat er veel lollige programma's gemaakt worden. Zet 15 mensen op een tropisch eiland. Ja, dat is van een andere orde. Misschien kan je daarvan zeggen. Misschien niet. Liever niet, ja. En die komen ook niet in aanmerking voor de niptops. Nee, precies. Nee, precies. En Nico, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat de programma's die in het verleden hebben gewonnen, ook Brief aan Andalusië, dat inderdaad, dat zijn programma's die iets leren over mensen in het buitenland. En wat Bas zegt, een blik op de wereld gunnen. Ja. Iets breder dan onze Nederlandse samenleving. En dat kan denk ik heel leerzaam zijn. Het is niet puur entertainment. Verre van, ja, zou ik zeggen. Nee, dat begrijp ik helemaal inderdaad. Diana die heeft ook nog wel een vraag voor jullie allebei. Omdat jullie zoveel televisie kijken. Is er nog iets wat jullie missen in televisieland? Nienke, ik begin met jou. Goeie vraag. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit een geweldig idee gehad voor een televisieformat. Ik laat me graag voeren door mensen die dat veel beter weten dan ik. Ik ben zelf vooral een actualiteitenkijker. Mm-hmm. En ik vond het dan ook heel prettig dat Nieuwsuur een aantal jaar geleden de prijs pakte. En satire kijk ik ook heel graag. En Arjen Lubach heeft de prijs inmiddels 2 keer in de wacht gesleept. Ja. En dat zijn wel de programma's waar ik graag naar kijk. En ben je ook nog wel eens verbaasd over iets waarvan je had verwacht, oh joh, daar had ik niet over nagedacht dat ook nog een goed format zou kunnen zijn? Nou ja, ik vond Bodem echt wel vernieuwend wat dat betreft. Ja, het was echt een heel prettige verrassing. Dus wat jou betreft mag die winnen? Ja, wat mij betreft wel. Maar ik vind het heel erg moeilijk. Ik ben extreem blij dat ik niet in de jury zit en hier een keuze over moet maken. Bas, jij hebt natuurlijk alle archieven al helemaal in je hoofd zitten. Ja, is er iets wat je nog mist? Nou, het grappige is, kijk, televisie is natuurlijk toch een soort weergave van onze maatschappij. Hè? In alle vormen, alle facetten. Dus het is veel meer spiegel voor onszelf. Dus ik kan de vraag ook aan jezelf zeggen. Hè? Van wat zou je missen? Wat ik wel van de hedendaagse televisie, wat je zou kunnen zeggen, wat mist, wat ik wel eens in het archief vind. Ik kijk wel eens dingen dat ik denk, kon dit uitgezonden worden? Wat een creativiteit en wat mocht dat toch veel. We zijn ook enorm geformatiseerd. En in dat opzicht, kijk, dat je bij de Nipkow schijf dus ziet dat zo'n kwaliteitsserie als de Joodse Raad, de makers, regisseur Paula van der Oest, heeft ook films gemaakt, Oscar-nominatie. Dus dat is niet de minste. Dat is logisch. Maar het leuke van wat Nienke net ook zegt met Bodem is juist die creativiteit, dat onverwachte. En dat zouden we wel eens wat meer mogen zien. En daarom is het ook leuk dat Bodem juist genomineerd is, denk ik. Dus als je zegt, mis je iets? Nou ja, iets meer verrassing af en toe in creativiteit. Vooral in zeg maar niet het format, niet in het kader van hoe zeg je dat? Het probleem van televisie is natuurlijk ook dat er eerst 100 mensen naar kijken, naar je idee, voordat het uiteindelijk gemaakt wordt. En daarmee mis je denk ik ook wel eens wat spontaniteit. Een oproep tot out-of-the-box denken. Ja, absoluut. Misschien een reboot van Pipo de Clown. En vanuit ons ook een oproep. Heb je nou een vraag, stuur hem in via de app van NPO Radio 1. Dan kunnen we hem hier stellen aan de gasten. En dan gaan we nu even luisteren naar een nummer wat misschien ook nog wel een beetje met televisie verbonden is. Mamma Mia van ABBA. was klassieker ABBA met Mamma Mia. Vroeg. Dit is Vroeg van donderdag 13 juni. Vandaag wordt de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf bekendgemaakt, de televisieprijs van Nederland. Deze prijs wordt voor de beste tv-programma van het jaar, bestaat al sinds de jaren 60 en wordt vaak als prestigieus beschouwd. De genomineerde programma's dit jaar zijn Bodem van BNNVARA, De Afhaal Chinees van Omroep Zwart en De Joodse Raad van de EO. Maar ja, waarom zijn juist deze series genomineerd? Ik spreek erover met Bas Achterberg, conservator bij Beeld en Geluid, en Nienke Schipper, mediajournalist bij Trouw. Zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Laten we even de series langslopen. We hebben aan het begin van het gesprek al gehad over waarom deze series. Hè, en de conclusie was kwaliteit en impact eigenlijk. Hè. Ze moeten iets meegeven. En kwaliteit voor productie. Niet per se publieksfavorieten. Laten we even beginnen met Bodem van Eva Krutse. Ze schreef en regisseerde de serie en speelt zelf de hoofdrol. Bodem is niet alleen een inkijkje in het leven van een dertiger, maar vertelt vooral een verhaal over rouwverwerking. We gaan even naar een stukje luisteren. Eén keer per jaar is het familieportret. Voor mijn moeder de belangrijkste dag van het jaar. Godverdomme kat! Eén dag in het jaar. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, ze is er hoor. Dat is Katje. De prinses is gearriveerd. Ik heb pomme duchesse gemaakt. Oftewel aardappelcroquetten. Blijf niet voor de lunch. Even lachen. Jij blijft zeker voor de lunch. Ik blijf zeker voor de lunch. Oké. Ja, het is een satirische comedy, maar met een serieuze ondertoon. Nienke, wat is de boodschap hierachter? Het gaat eigenlijk over Kat. En Kat leidt een leven van seks, drugs en rock'n'roll. Ze duikt met iedereen het bed in. Ze heeft wilde avonden vol met de hele apotheek, zoals ze dat zelf zegt. Maar ondertussen probeert ze eigenlijk haar gevoel te verdrukken. Dus zij is iemand verloren, haar broer. En dat hele gezin, dat staat dus ook, dat wankelt. En haar vader heeft bedacht dat hij life coach en influencer wil worden. En die zit dus volgens moeder op de TokTok en de Insta. En dat maakt het dus hilarisch. Vooral die moeder is ook echt een heel raar, hysterisch mens. Fantastisch gespeeld door Marieke, hoe heet ze ook alweer? Hebing. Ja, dankjewel. Maar het gaat dus eigenlijk over rouwverwerking, of eigenlijk over het niet verwerken van rouw en wat dat doet met een mens, namelijk destructie. Ja. En dat is heel fijn geacteerd door Eva zelf, die dat natuurlijk heel goed kan. Bas, heb je nog wat aan toe te voegen? Nou ja, ik vond het al mooi, dat stukje wat we net hoorden, Trader is een fragment specifiek, de familiefoto. Maar zelfs op de radio vond ik het mooi om te horen dat je die kwaliteit in dat acteren, die timing en de expressie, die zit in alleen al het taalgebruik en de interactie tussen die acteurs of tussen de personages. Heel sterk is dat om zo te horen ook. Mee eens, Nienke? Ja, zeker. Ja. Er wordt heel snel geschakeld. En dat is waar we het eerder al over hadden. Die creativiteit, het is heel speels. En dus daardoor wordt het eigenlijk heel luchtig, terwijl het over een heel zwaar onderwerp gaat. Ja, allemaal gedaan door een fantastische actrice natuurlijk. Die dus meer blijkt dan alleen actrice, hè? Zelf schrijven, regisseren. Dat is heel bijzonder inderdaad. Dus het is ook, ook deels daaraan. En dat ze dat voor elkaar gekregen heeft, vind ik heel mooi dat kan, hè? Dat ze dat durven. Ja, ze had een heel duidelijk beeld voor ogen. En was er niet van plan om dat uit handen te geven. Ze heeft nog wel gezocht naar een regisseur, vertelde ze. Maar omdat ze zo precies wist wat ze wilde, was uiteindelijk de conclusie, misschien moet je het dan toch maar zelf doen. Dan gaan we door met De Afhaal Chinees. Een programma van Kelly Chen van Binsbergen, zeg ik het goed? Ja. Waarin ze heel ongemakkelijke vragen stelt over haar adoptie. Dit levert een programma op waarin alle dilemma's naar voren komen. Vanaf het moment dat ik werd binnengedragen, wist mijn moeder van wie ze moeder zou worden. Ze herkende mij meteen van de foto's die ze had ontvangen. According to the Hague Convention, how legal was my adoption? Let's call it ethical. That's a better word, I think. How ethical was your adoption? According to the principles of the Hague Agreement, it would be not ethical at all. Pas, waar gaat het stukje over? Nou ja, de vraag dus van in dit geval het of adoptie ethisch dan wel juridisch verantwoord is. Kijk, het interessante is natuurlijk dat deze serie ook is gekomen juist vanuit een persoonlijke drijfveer. De titel slaat al op hoe zij genoemd werd daar in Zeeuws-Vlaanderen, waar zij opgroeide. Wat absurd is natuurlijk al. Maar dat je dus ook nog gaat denken, ja, wat is mijn identiteit dan eigenlijk? Waarom ben ik hier? Hoe is dat gekomen? Wat een dilemma is natuurlijk, want je zit in een omgeving die, laten we zeggen, niet vervelende omgeving, maar tegelijkertijd komt die identiteitsvraag. En wat zij natuurlijk doet, is vanuit dat persoonlijke groter verhaal vertellen. Het is niet alleen haar verhaal, maar het gaat over adoptie in het algemeen. En Nienke, die mix maakt het interessant, denk ik, ja, ook. Nienke, hoe komt het dat een relatief nieuwe omroep, dus Omroep Zwart, met een klein budget meteen zo raak schiet eigenlijk maatschappelijk met deze documentaire serie? Nou, dit is natuurlijk waar het toe Omroep Zwart volgens eigen zeggen op aarde is. Namelijk dit soort onderbelichte onderwerpen nou juist eens bespreekbaar maken. En dit is natuurlijk een probleem wat eigenlijk al langer speelt. We hebben al vaker gehoord over gestolen kinderen, kinderhandel, onethische praktijken in het buitenland. Zo is eigenlijk die buitenlandse adoptie sinds de jaren eind jaren 60, begin jaren 70 op gang gekomen. Wat de gevolgen daarvan zijn in de samenleving met al die adoptiekinderen, dat hoor je eigenlijk nooit. Want we gingen allemaal kindertjes redden uit derde wereldlanden. En dat was een fantastisch mooi gegeven. Maar hoe dat vervolgens met die mensen zelf is afgelopen, ja, daar hebben we nooit meer iets over gehoord. En dat laat Kelly Chen van Binsbergen heel mooi zien in haar documentaire reeks. Waar denk je dat aan ligt dat het zo raakt? Er zijn veel kinderen geadopteerd, zoals je zegt. En we zien nu welk leven ze leiden, welke problemen ze ervaren. Waarom raakt dat de kijker zo? Of in ieder geval de jury? Omdat het een onderbelicht probleem is. Omdat het eigenlijk, het is verzwegen in onze samenleving. En er is wel eerder een adoptiestop geweest. Dus het heeft al eerder maatschappelijke gevolgen gehad. Maar nu wordt het heel erg persoonlijk. Want je ziet wat het werkelijk doet met iemand die dit gaat onderzoeken vanuit haarzelf. En vervolgens daar allemaal mensen bij zoekt en ook de juiste vragen stelt. Omdat het gaat om haarzelf. En ze confronteert op een hele eerlijke, open manier eigenlijk de mensen die daar ook in het verleden mee te maken hebben gehad. Dus de instituties. Je ziet in die documentaire hoe zij dus ook vastlopen en eigenlijk niet kunnen verklaren waarom het zo is gegaan. Ja, ik denk ook dat het de timing is. Hè, want er zijn wel vaker documentaires gemaakt. Inso Radstaken, die op dit moment documentaire Indië verloren heeft draaien. Die maakt in 2006 al Made in Korea, een enkeltje Seoul, Amsterdam. Beetje dezelfde thematiek, ook dezelfde blik. En dat heeft al veel minder impact. Dus ik denk dat de maatschappij ook wat verder is. Ik denk ook dat, omdat het een serie is, dat helpt ook. Hè, die zoektocht waar je mee gaat. Maar die mix aan dat persoonlijke, het emotionele laag, die veel groter is dan een persoonlijke emotionele laag, die maakt deze serie specifiek dan tot een succes. Of in ieder geval dat het die impact heeft ook, denk ik. En dan is er nog de grote blockbuster-serie van de EO, waar we het over hadden aan het begin. De Joodse Raad, die werpt een nieuw licht op de rol van de Joodse Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Den Judenrat, die Hälfte muss gehen. Dat wij zelf de namen aanleveren van diegene die op transport moet. Dat zijn collega's. Dat zijn vrienden. Ik doe niet meer mee. We proberen een onderduikadres te vinden. We kunnen niet iedereen onderbrengen. Je zult moeten kiezen. Niet akkoord gaan. Dan hebben wij helemaal niets meer in eigen hand. Kan dit niet. Ja, even een confronterende vraag. Is dit een hersteloperatie voor de mensen die erbij betrokken waren? Ja, dan blijft het stil, hè? Ja, dat weet ik niet, hoor. Dat vind ik wel echt een hele, hele heftige. Ik denk dat het wel, zoals gezegd, een nieuw licht werpt op de dilemma's en de keuzes waar de mensen die in de Joodse Raad zaten voor kwamen te staan. En wat ik aardig vind is dat de serie dat niet goed praat, maar alleen inzicht geeft in hoe dat zou moeten zijn gegaan. En dat vooral Pierre Bokma, die de hoofdrol speelt van de raadsvoorzitter David Cohen. Je kan zo met hem meevoelen. Je ziet zo hoe moeilijk hij het heeft. Dat vond ik heel bijzonder om daar aan te zien. Dus wat wij eerder dachten, dat de Joodse Raad soort van echt gecollaboreerd heeft met de Duitsers, meegewerkt, dat ja, je krijgt echt het gevoel van nou, dat zat toch anders. Dat was toch ingewikkelder dan dat. Ja, en de serie is ook voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dus in de jaren 60 was er onderzoek van historicus Jacques Presser en ook van Lou de Jong, die veel meer in dat collaboratiespoor zaten. Dat de Joodse Raad toch bijdroeg aan het effectief afvoeren van Joden uit Nederland voor de Holocaust. Terwijl meer recente studies iets empathischer zijn. Bart van der Boom is een onderzoek van de UvA. En zijn studie heeft ook geholpen in het schrijven van het scenario van deze serie. En met alles wat er nu in deze wereld speelt, hè, kun je dit dan nog los van elkaar zien allemaal? Word je eigenlijk ingehaald door de actualiteit natuurlijk, ja. Hoewel als je ook die problematiek in de geschiedenis bekijkt, zie je dat dat ook golvend is en steeds terugkomt natuurlijk. Het is niet al 70 jaar pais en vree in Israël en de Gazastrook. Maar de Holocaust speelt daar natuurlijk een enorme rol in. Die hangt daar als een schaduw overheen. Dus een serie die over dit soort duivelse dilemma's gaat, om het zo maar te zeggen, van welke rol neem ik aan in de geschiedenis, ja, dat sluit per definitie goed aan. De EO en de Joodse Raad die wilden graag een tweede seizoen van deze serie maken. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege een beslissing van de NPO. Weten jullie hoe dat komt, Nienke? Nou, wat ik ervan begrijp is dat het script van die vervolgserie, De Terugkeer, dat een beetje complex in elkaar zat. Bovendien zijn er natuurlijk enorme budgetten mee gemoeid. En wat ik ervan heb begrepen, wil de NPO eigenlijk andere makers kans gunnen om over dit soort thematiek nieuwe series te maken. Of dat terecht is. Vind je dat terecht? Dat weet ik niet. Nee. Vind ik dat terecht? Nou, dat weet ik niet. Ik had best willen weten hoe het zou zijn afgelopen met de hoofdrolspelers uit de Joodse Raad. Ja. Daar krijg je wel een kleine blik op. Maar ik weet niet, het is heel veel geld. En andere makers mogen ook best een kans krijgen. En dit was best een afgerond verhaal, denk ik. Dus ik weet het niet. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, misschien is het ook lastig om het als een soort vervolg van de Joodse Raad te zien natuurlijk. Want die terugkeer van Joden in Nederland, dat is ook een moeilijke geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Mensen werden helemaal niet met open armen ontvangen. En de aandacht voor het lot van de Joden kwam eigenlijk pas jaren later. Dus op zich is dat het thema waarvan je zou zeggen, ja, ontzettend interessant. Maar misschien als je het ziet als een vervolg op de Joodse Raad, dat ongunstig klinkt. En misschien verandert dit deze visie nog natuurlijk. Kijk, ik ken het script ook niet. Dus er zitten zoveel facetten aan om zo'n keuze te maken. Dat kun je niet heel simpel zeggen van ze willen dat niet of zo. Dus dat is lastig te beoordelen. Dat waren de genomineerden. Ja. En vandaag gaan we dus horen wie daarvan de winnaars zijn. Ik wil nog even met jullie naar Nederland in het algemeen als medialand. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want Nederland is een klein land. TV-programma's hebben weinig impact. Maar op het gebied van tv-formats doen we het wel best wel goed. Is internationaal gezien die Nipkow-schijf een label van goedkeuring ook? Nienke? De Joodse Raad gaat natuurlijk wel de grens over. Dat lukt. Ik weet eigenlijk niet of dat voor Bodem ook zo gaat. Ik denk dat het in het geval van de afhaal-Chinees dat het wel vrij typisch Nederlands is. En in het verleden, het zijn wel echt Nederlandse producties. En ik denk dat Bas daar meer over kan zeggen dan ik. Maar het zijn over het algemeen echt wel programma's die in Nederland impact hebben en die voor de Nederlandse samenleving discussies op scherp zetten. En dat, ja, ik weet niet of dat ook voor de Franse of de Duitse samenleving of de Amerikaanse samenleving geldt. En dan zie je toch dat de commerciële publiekslievelingen verder reizen. De Big Brothers en de Voice of Hollands. En ja, dan als dat, format natuurlijk. En niet de Nederlandse versie. Nee, maar een Nipkow schrijft ja, zegt ook wat over hoe goed een format het doet. Nou, natuurlijk. Is wel leuk van Thomas Erdbrink, die ook twee keer won. Hè, onze man bij de Taliban en onze man in Teheran. Die vertelde wel, die kende de prijs niet toen hij hem voor het eerst kreeg. Dat hij door sommige collega's in het buitenland werd aangesproken van gefeliciteerd. Kijk, in iedere prijs werkt natuurlijk wel. Je ziet het op alle filmposters als een film een prijs wint op een festival. En de meeste van die prijzen kennen wij helemaal niet. Maar het wordt wel ook als PR gebruikt. Het is natuurlijk wel een teken van waardering. En als je in eigen land succesvol bent, is dat in ieder geval een goed teken. Dus als je een prijs wint, of dat nou televisiering is of de Nipkow schijf, dan is dat naar het buitenland toe wel degelijk een interessante indicatie, een teken. Ja, absoluut. Worden er dan ook sneller gekeken naar, oh, deze heeft een prijs gewonnen, hier kunnen we misschien wat mee? Het zal een factor zijn, maar het zal nooit de aanleiding zijn dat mensen naar iets gaan kijken. Hoewel het natuurlijk wel heel goed verkoopt als tv-critici jouw als beste beoordeeld hebben in een land, dan zal dat ook bij sales agents of mensen die programma's kopen wel degelijk een positieve impuls geven om het programma te gaan kijken. Ja. Tot slot nog even kort. Ja, we weten, er gaat een bezuiniging van 100 miljoen aankomen voor de NPO. In hoeverre blijft deze prijs relevant voor de kwaliteit van journalistiek drama, amusement en kinderprogramma's? Wat denk jij, Nienke? Zeker, natuurlijk. Dat blijft gewoon hetzelfde. En wat ik begrijp van de NPO, willen ze voorlopig de kaasschaafmethode gaan hanteren met die bezuiniging. En mag dat zeker niet ten koste gaan van de inhoud. Dus de programma's blijven, wat zij zeggen, gewoon van kwaliteit. En dit soort dingen blijven gewoon gemaakt worden. En het hoeft dus ook niet per se een enorm grote blockbuster te zijn die prijs wint. Het kan ook een heel fijn, klein geproduceerde. Er hoeft niet per se geld aan te pas te komen om goede kwaliteit te maken, zeg jij. Precies. Ja, ja, creativiteit. Dat is een stuk belangrijker. Ja, nou wordt vanmiddag die prijs uitgereikt in het Ketelhuis in Amsterdam. Bas, ben jij aanwezig? Ja, zeker. En Nienke? Zeker. Kijk, en daarna. Ook, daar, Bas. Leuk. Ja, jullie gaan elkaar daar vandaag zien. We zien elkaar daar. Misschien wel een beetje vermoeid van die lange dag dan, denk ik, of niet? Story of my life. Nou, we hebben altijd vierkante ogen. Ja, als we zo op de dag dan vooruitblikken. Als jullie een gokje mogen wagen, wie gaat er winnen? Nee, dat is echt niet te voorspellen. En sterker nog, ik denk dat de jury dat zelf niet eens. Als je de juryleden afzonderlijk vraagt, dat ze dat niet kunnen vertellen. Want het is natuurlijk toch de dynamiek van de groep. Ze komen 2 uur van tevoren bij elkaar en beslissen daar ter plekke. En het kan zijn dat je denkt, nou, Bodem gaat winnen, want die wil ik als jurylid. En dat er dan toch iets in die groep gebeurt, waardoor het de afhaal Chinees wordt. Dat zou zomaar kunnen. We gaan ons laten verrassen vandaag. Dankjewel in ieder geval Bas Achterberg en Nienke Schipper. Fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen. En dan zometeen het NOS Journaal. Ik dank mijn collega Ruben en natuurlijk jullie als luisteraar. Dit was Vroeg voor vandaag. NPO Radio 1. 6 uur.